राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 1252 अनुसार 17 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रायः लोकवा में ये बात रची हुई है कि करने से अस्तित्व की प्राप्ति होगी, तो ये भी ठीक है, पर बढ़िया बात ये है करने से उसकी प्राप्ति होती है जो उत्पत्ति विनाशशील होता है और हमारे से दूर होता है, उसकी करने से होती है जो नित्य निरंतर सब साथ में है, उसके लिए करना दूर करता है, ऐसे स्वीकार करना है, ये मुख्य है। जो सता सतह सिद्ध है, सबके भीतर परिपूर्ण है, वो क्रिया से प्राप्त नहीं होता है। उस तत्व के लिए क्रिया की जाती है तो उसमें जो लक्ष्य उस परमात्मा का रहता है, उस लक्ष्य से उसकी प्राप्ति होती है। क्रिया से जो विरुद्ध क्रिया की थी उसका असर हटता है तो उससे भी प्राप्ति होती है, परंतु उस तत्व को एक तो समझ ले और एक स्वीकार कर ले, इससे उसकी प्राप्ति सुगमता से होती है। समझ लेना तत्व है, वो क्या है कि जो है संसार है दिखता है, ये है पना संसार का नहीं है, क्यों संसार तो एक क्षण भी नहीं टिकता, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है इसमें, प्रत्येक क्षण कोई क्षण सूक्ष्म सूक्ष्म समय भी संसार टिकता नहीं है, शरीर रहता नहीं है। हम समझते हैं कि जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, अभाव में निरंतर ज्यादा संसार मात्र अभाव है, नाश में ज्यादा, तो क्रिया से उसकी प्राप्ति नहीं होती है, निरंतर बदल रहा है। तो वो जो संसार है दिखता है, ये है उस परमात्मा का है, क्यों जो निरंतर बदलता है वो है कैसे, है होता है बदलता कैसे, तो है पण परमात्मा का है, ये है सत्ता एक स्वतः सिद्ध, उस सत्ता अपना स्वरूप है, ये एक परमात्मा का स्वरूप है, सत्ता है और जो ज्ञान है बोध है जानना है, ये सत और चेतन ये है, तो उसको समझना है, एक तो एक स्वीकार के लिए परमात्मा है हमारे है, जैसे गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, पत्नी पति को स्वीकार कर लेती है, पति पत्नी को स्वीकार कर लेते हैं, और अपने माँ को भी स्वीकार करते हैं, जानते नहीं है स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार की इतनी दृढ़ता होती है, माँ है कोई संदेह नहीं, मेरी माँ है, ऐसे इस परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे परमात्मा है, ये बात मान ले तो है ना, परमात्मा का ही है, तो है को स्वीकार कर ले, पर दूसरा है ही नहीं है, स्वतः हो जाएगा, दूसरा है नहीं है, ही परमात्मा है, परमात्मा का ही नाम है, दूसरी स्वतः स्वतः हट जाती है, दूसरा है वो नहीं सकता, क्योंकि है दो तीन कैसे होगा, है तो एक ही होगा, तो परिपूर्ण परमात्मा है और वो हमारे हैं, हमारे में होने से बाहर जाने की जरूरत नहीं, और सदा होने से भविष्य नहीं, और दूर न होने से क्रिया नहीं, देश काल आदि से दूर हो, देश दूर दूर देश ना पड़ेगा, काल दूर हो तो काल में समय पाकर होगा, तो काल की देश की दूबरी नहीं है और वो अपना है, इस वास्ते अपना होने से प्यारा है, मीठा है, अच्छा है, ऐसा परमात्मा है। तो इसको स्वीकार कर ले केवल। उस स्वीकार में जो कमी आती है वो ये आती है कि जो निरंतर नष्ट होता है उसकी सत्ता मान ली, इस वास्ते उसकी सत्ता कमजोर मालूम देती है। असत को सत मान से सत असत हो गया, असत असत है, निरंतर रहना नहीं है, ये तो निरंतर जा रहा है, अभाव है। बड़ी अनुभव की बात है विलक्षण, कि आपका हम का अपरिचय था, आप हमारे को, हम आपको नहीं जानते थे, और फिर जानने लग गए और अंत में नहीं जानने में चले जागे देव में। तो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग है, उसमें संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है, उसका वियोग संभव नहीं है और संसार का योग संभव नहीं है। नित्य नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, कोई क्षण भी इस वियोग होने की क्रिया में बाधित होता नहीं है, मन ये क्रिया कभी बंद नहीं होती। आप सो में जगे, काम करे न करे, अच्छा करे मंदा करे, पर तो अभाव तो निरंतर हो रहा है। तो संसार का, शरीर का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। समझते हैं कि इतना वर्ष आ गए हम जी गए, नहीं इतना वर्ष मर गए, अब जीना बाकी के तय से तो पता नहीं है, पर तुम मर गए इसका संदेह नहीं है। 50 आ गए, 60, 70 वर्ष आ गए, 70 वर्ष तो मर गए, ये तो खत्म हो गया। 10 वर्ष 10 वर्ष, 50 20 वर्ष 20 वर्ष, जितने आ गए उतने तो खत्म हो गए, उतने तो मर गए और निरंतर मर रहे हैं, निरंतर सब चीजें। ये मामूली चीज है तो क्या, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र पृथ्वी सब के सब प्रलय की तरफ जा रहे हैं, सब का सब प्रलय की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो है पना देखता है वो परमात्मा का है। तो परमात्मा है मानने पर संसार नहीं सिद्ध हो जाता है, और स्वरूप आत्मा को मानने पर शरीर का न होना सिद्ध हो जाता है। अब शरीर की सत्ता मानते हैं, आत्मा की सत्ता मानते हैं, ये मानने से साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। शरीर तो जा रहा है एकदम, ये तो मौत की तरफ जा रहा है, कितने पर शायद मौत की, वो तो मौत में चला गया, अब बाकी कितना किसका पता नहीं है, पर वो चला जाएगा इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संशय नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव विद्यमान नहीं रहता, ये तो जा रहा है। ना भाव विद्यते, सत का भाव विद्यमान नहीं है, तो परमात्मा है ये मान ले ठीक दृढ़ता से, तो संसार नहीं हो जाएगा स्वतः ही। मन में जो संसार की सत्ता मान रखी है ये बाधा है। ये बाधा किससे है कि सुख भोगते हैं ना, सुख की कामना, सुख की इच्छा, सुख की आशा, संयोग की आशा, ये है वो वास्तविक तत्व को समझने नहीं देती। सुख की लालसा, संयोग जन सुख की लालसा, वियोग जन सुख तो सदा रहेगा। हमारा और आपके जो शरीर संसार का वियोग पहले था, शरीर मिलेगा संयोग हुआ, फिर बिछड़ेगा वियोग हो जाएगा, तो वो वियोग पहले वियोग था, मिलने पर भी वियोग नित्य निरंतर है, अंत में वियोग हो गई तो वियोग नित्य रहा निरंतर। तो संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। ये गीता का योग है, ये पातंजलि योग दर्शन तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग मानता है, ये वृत्तियों का संबंध विच्छेद योग मानता है। गीता जी समत्वम योग उच्चते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संसार के वियोग का नाम योग है, समता का नाम योग है, स्वतः सिद्ध समता है उसका योग है वो, तो वो स्वाभाविक सिद्ध है। उल्टा निश्चय हो गया, जो नहीं है उसको है मान लिया, जो है वो लुप्त हो गया, वो गया नहीं है, वो मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, वो है, तो अपने तो है उसको स्वीकार करना है, ये क्रिया नहीं भाव से अपने विचार से केवल स्वीकार कर लिया है परमात्मा, वो हमारा है, हमारे में है, हमारे में है, दूर जाने जितनी है हमारा है, इस वजह से प्यारा है, उसका कभी अभाव होगा नहीं, कभी वियोग होगा नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, केवल स्वीकार कर लेंगे। वो स्वीकृति दृढ़ता क्यों नहीं होगी, जो नहीं है उसी स्वीकृति कर ली, शरीर नहीं है, नहीं में जा रहा है, उसको है मान लिया, तो स्वीकृति करने से जो वास्तव में मौजूद है उसकी अस्वीकृति हो गई, तो इसमें एक कर्ण हो जाएगी, इस अस्वीकृति सरता कर दो तो उसकी स्वीकृति हो जाएगी, उसकी स्वीकृति ही दृढ़ कर दो इसकी अस्वीकृति हो जाएगी। गीतम दोनों को योग का दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्व योग उच्चते, दुख के संयोग का वियोग ये संसार के वियोग का नाम योग, और समत्व जो समरूप परमात्मा निर्दोष है समम ब्रह्म वो समता, उस समता का नाम योग है, तो जड़ता का वियोग नाम योग और चेतनता की स्थिति का नाम योग, ये गीता का योग विलक्षण, तो सदा है, सदा रहेगा, इतना सदा रहने वाला है कि सदा तो नहीं रहेगा वो रहेगा, इतनी विलक्षणता है, सदना तो काल है, तो वो कालातीत है, काल उसके अंतर्गत है, वो काल के अंतर्गत नहीं, संसार काल के अंतर्गत है, वो काल उसके अंतर्गत है, काल की स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता है, अपेक्ष सापेक्ष सत्ता नहीं, वो है, केवल स्वीकार करने से प्राप्ति हो जाए, क्योंकि है वो, संसार स्वीकार करने से कैसे मिल जाएगा, क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये उत्पन्न छोड़ना नहीं है, सबको स्वतः नित्य प्राप्त है, अप्राप्त है उसी ममता प्राप्त मान ले, ममता कर ले और प्राप्त कर लेते इस तरह से कामना कर ले जड़ पदार्थों की, इस कारण से वो तत्व दिखता नहीं है, और ये सत्ता हृदय से निकल जाए और वो स्वीकृति हो जाए तो वो तो है ही, ये निकल जाने से वो स्वीकृति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि इसकी अस्वीकृति करती वो तो है स्वतः, वो कोई मान्यता से नहीं है, न मानो तो है, मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो है, वो तो है ही है, वो तो वो किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं है, तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है तो नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, दियांतरगण का विषय ये नहीं है, वो है, आप भी हो, शरीर आपका कितना बदल गया, आप नहीं बदले हैं, शरीर के बदलने का आपको ज्ञान है, संसार के बदलने का ज्ञान है, अपने बदलने का भी ज्ञान किसी को है क्या, शरीर के साथ रह करके मैं बड़ा हो गया, ताजा मोटा हो गया, दुर्बल हो गया, शरीर को साथ लेकर आप मेरे मान लेते हैं। आप तो वैसे वैसे ही है, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है, अभाव तो सब है। मैं हूं तो मैं हूं, यह है तो मैं और यह तो नहीं है, है रह जाऊं, मैं होने से हूं, मैं नहीं होने से है होता है। सत्य सिद्ध स्वाभाविक, उसका बड़ा भारी प्रभाव है, सत्य वही है, उसके समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। न त्वत समोस्तव धरिक कुतोन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव। तीन काल में तीन लोग में औषध है जो गति है, लोग और काल तो बदलते हैं, मिटेगा वो नहीं मिटेगा, वो है परमात्मा। एक है को स्वीकार कर ले, मान ले तो प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति अप्राप्ति है ही नहीं, प्राप्त को अप्राप्त मान लिया, संसार अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया, ये गलती हुई है। इस गलती को मिटाने का दायित्व तो अपने पर है। कोई कहते हैं महात्मा कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, संत कर देंगे, ईश्वर कर देगा, तो कब कर देगा ईश्वर को? तो आप मानोगे तो कर देगा, महात्मा को भी आप मानोगे, गुरु को भी आप मानोगे, तो आप करोगे तभी होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप मान लोगे है पना संसार में दिखता है, ये है नहीं, संसार का है पना नहीं है, है पना परमात्मा का है। भूमा चल शाश्वत अमर सम ठोस है तो सर्वदा, यह देह है पोला गरा बनता बिगड़ता है सजा, बना बिगड़ा वही दिखता जो बिगड़ रहा है, और ये है। इसमें एक को स्वीकार कर दूसरा आप साफ हो जाएगा, ये नहीं नहीं नहीं स्वीकार किया तो है स्वतः रह जाएगा, और है में सिद्ध हो जाए नहीं आप ही बिगड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। है उसमें स्थित हो, नहीं का त्याग कर दे जागा हो, नहीं का त्याग स्वतः हो रहा है की प्राप्ति स्वतः हो रही है स्वाभाविक है। से अलग आप हो नहीं सकते, और ये नहीं के साथ रह नहीं सकते। सही का स्वीकार करने में असमर्थता है हमारी, असमर्थता बिल्कुल नहीं है, असमर्थता आपकी मानी हुई है। अपने को जानने में असमर्थता कैसी, दूसरों जानने में असमर्थता नहीं है। देखो आपको रूप से मैं हूँ तो ये आप में संदेह है क्या? आप हो कि नहीं हो बताओ, यू भी हो कि नहीं हो पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं, अब इसमें शरीर को साथ लेकर हूं है, ये गलती होती है। हूं तो सही है, तो शरीर तो वियोग होता है, बालक बने का वियोग हो गया तो दूसरा अब जो है इसका वियोग नहीं होगा क्या? तो इसका तो वियोग हो रहा है, हूं है आपकी स्वतः, असमर्थता कैसे इसमें? मैं हूं और मैं और शरीर तो नहीं है, हूं रह जाएगा, फिर मैं नहीं रह, हूं नहीं रह, है हो जाएगा। हूं तो मैं को लेकर हूं है, मैं को नहीं लो तो है, तू है या है वह है, मैं हूं तो मैं से हूं बड़ा है, हूं तो है ही है। निर्ममो निरहंकार शांति मोदी की, निर्ममो निरहंकार होने है, है ही है, और है नित्य प्राप्त है सब स्वतः स्वाभाविक। इसके साथ शरीर को है मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर तो है नहीं, बदलता है अपने परिणाम ने, अपने बालपन बाल्यावस्था जीवावस्था चली गई तो ये तो बदल गया, प्रत्यक्ष अनुभव है सबको, और अपनी सत्ता है जो भी तो रही, तो होना बना अपना नित्य है। इस बात समर्थता कैसे बोलो, असमर्थता बताओ क्या असमर्थता। कहते हैं कि स्त्री को स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्त्री दिख रही थी, उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं पनों को स्वीकार किया है कि नहीं आपने? मैं हूँ, मैं को देखा है किसी ने? बताओ, मैं का अनुभव किया किसी ने? मैं को देखा है? स्त्री को तो दो नंबर स्वीकार किया, एक नंबर तो मैं स्वीकार किया है। बताओ, इतने बैठो, बताओ मैं को, बताओ मैं कैसा है? मैं है ही नहीं, तभी निर्ममो निरहंकार होता है। अगर है तो निरहंकार कैसे होगा? मिटता वही जो है नहीं, मिलता वही जो है, मिलता है वही मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा? अरे मिटेगा क्या जो नहीं है, वही मिटेगा। तो निर्मम और निरहंकार ममता अहंता नहीं है, तभी तो मिटती है। मैं है तो आप बताओ, इतने बैठे बताओ मैं क्या है? स्वीकार किया था, बताओ मन क्या है, इंद्रिया क्या है, प्राण क्या है, मेरापन क्या है, आप भविष्यपना क्या है, ब्राह्मणपना क्या है, कितनी स्वीकार करिए देखने, बताओ आप, देखो देखो देख बताओ, स्वीकार कर दे हो तो आपने मन को स्वीकार किया, इंद्रियों को स्वीकार किया है, जाति को स्वीकार किया है, नाम को स्वीकार किया है, बताओ है वो तो बताओ। कलकत्ता कहते हैं एक कण कण देख लो, कलकत्ता कहते मिलेगा ही नहीं, ये अंगुली है, इस अंगुली को आप देखो तो अंगुली मानते हो, इसमें चमड़ा है, मांस है, खून है, हड्डी है, अंगुली तो नहीं मिलेगी, कितने खोज लो उसको, पीस कर देख लो। तो ये तो सब मानते हो, एक अपने परमात्मा को मानने में क्या जोर आता है? इसमें कैसे क्या हुई, अंगुली मिलेगी क्या? आपकी अंगुली में खोजो, अंगुली मिलेगी? तीस डालो तो नहीं मिलेगी। अब मान लिया अंगुली है तो परमात्मा जो जिसकी सत्ता से इसमें है अपनाया है, खुद की सत्ता नहीं है, खुद तो उत्पन्न हुए नष्ट होता है, खुद की नहीं है। जिस जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य वो मोह साया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य दिख रही है, सत्य क्यों नहीं है? मोह सा है, मूर्ति सहायता है, मान इसमें दलील तो देते नहीं है, मान ले ये मूर्ता की सहायता से है दिखता है, जिसकी सत्यता से दिखते वो सत्य है, ये थोड़ी सत्य है। जाकी सत्यता से जड़ सत्य भाष ये सत्य की तरह प्रति तो मानते हो, दिखती है स्त्री बाल दिया तो एक दिखते नहीं, कितना एक दिख रहा है, जाति दिखती है माम, स्वीकार कर ली। तो परमात्मा को तो मानते हैं, संत आत्मा मानते हैं, सही को तो मानते ही नहीं। परमात्मा है संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, तो सब है पना दिखता है, वो है पना निरंतर दिखता है, बदलती है तो वस्तु बदलती है, शरीर बदलता है, मिटता है थोड़ी मिटता है, शरीर के राख कर दो तो राख है, वो तो है पना तो रहेगा उसका, धूल है रहती है तो सब खुश है बना रहेगा, वो रूप नहीं रहेगा उसका, रूप तो सदा बदलता है, और है अपना बदलता नहीं है, वो सबको प्राप्त है, किसी को अप्राप्त नहीं है, इस वास्ते इसमें क्रिया प्रधान नहीं है, उसके प्राप्ति का उद्देश्य होने क्रिया सफल हो जाती है, क्रिया उसको प्राप्त नहीं कर सकती, क्रिया वस्तु पदार्थ देश काल उसको नहीं पकड़ सकते, ये सब उसके अंतर्गत है, उस अंतर्गत होने वाले उसको कैसे पकड़ेंगे? पकड़ने वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, पकड़ने में आने वाली छोटी होनी चाहिए, आगे बुद्धि से परमात्मा पकड़ो तो बुद्धि से छोटा परमात्मा पकड़ में आवेगा, हाथ से छोटी चीज पकड़ में आवेगी, दीवार को कैसे पकड़ोगे? इस बार समझ में वो चीज आवेगी जो समझ से छोटी हो, समझ के अंतर्गत हो। परमात्मा तो असीम है, उसको मानना ही पड़ता है, ये स्वीकृति है, केवल है। और है से निहाल हो जाता आदमी। जिन लोगों ने है को माना है वे अपने से विलक्षण दिखते हैं कि नहीं, तुलसीदास जी महाराज हुए तो उनकी विलक्षणता का अनुभव होता है कि नहीं? तो क्या है को माना, तो है को मानने से विलक्षणता आती है, प्रत्यक्ष बात है। ये प्रत्यक्ष परमात्मा का अपनापन है, तो है ना परमात्मा ही है, नहीं ना संसार है। संसार शरीर नहीं है, परमात्मा आत्मा है, वो रहेगा ये नहीं रहेगा। अब विचार करो, इसको शंका है क्या? अब नहीं के द्वारा जो सुख ले रहे हैं इसके कारण से ये दृढ़ मालूम देता है, हैपण नहीं है, खुद में हैपण है ही नहीं, प्रत्यक्ष बदलते हैपण कैसे हो? इस वास्ते ऐसा मान लो परमात्मा या वो हमारे हैं, हमारे में है, हमारे हैं वो, हम माने तो हमारे हैं, न माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, न जाने तो हमारे हैं, हमारे तो हमारे ही है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर को रख नहीं सकते आप, ये तो छूट जाएगा। अब मिली हुई चीज बिछड़ने वाली रह कैसे जाएगी? है का स्वरूप भी है ही है, है ही है। है में ज्ञान है में जानकारी है, ज्ञान है, आनंद है, दुख नहीं है, लेश भी कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है, विकृति नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है, सो दिखे ना है, दिखे कैसे उनको देखने में? स्वयं मैं हूँ, हूँ से है दिखेगा, अंतकरण है को मानने के लिए संसार की आसक्ति का त्याग जरूरी है? जरूरी है, नहीं तो है को मान सकोगे नहीं। ऐसे किसी सूरवीर तक पढ़ लो, किसी भी सूरवीर चलेगी नहीं। संसार को नहीं मानने पर है को मान सकता ही नहीं, है को मानने पर संसार रह सकता ही नहीं। अमावस्या और सूर्य का गठबंधन हो जाए, ब्याह हो जाएगा क्या? अमावस्या की रात्रि और सूरज एक देता जाएंगे, ऐसे हैर नहीं, दोनों के साथ दोनों कैसे रहेंगे? सूर्य अंधकार की तरह हैर नहीं का विरोध है, विरोध नहीं हो कुछ चीज रह सकती है, विरोध चीज नहीं रह सकती साथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ठीक में राम राम कह दो, मैंने वर्षों तर करा ठीक में निरंतर हो जाएगा भगवान प्राप्ति। वर्ष तक टेप बोला था राम राम राम राम राम, वर्ष भर प्राप्त हो जाएगी। मैंने साफ कह दिया, क्रिया से नहीं, क्रिया में जो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम राम राम कर रहे हैं, तो राम राम से प्राप्ति होगी, और होगी आपके उद्देश्य से। क्रिया निरर्थक नहीं है, उद्देश्य आपका पक्का होना चाहिए, वो जितना तेज होगा जितने काम हो जाएगा। मैं तो अपेक्षा कर बताया, क्रिया से नहीं होती, क्या कहना है, तात्पर्य नहीं है। क्रिया के द्वारा करो तो देरी लगेगी, जो नित्य प्राप्त हो वो क्रिया से नहीं होता है, नित्य प्राप्त तो मानने से, स्वीकार करने से, जानने से होता है। ध्यान से श्वास एक घंटा में जाते तो 14 माला फेरने से 21,622 करीब नाम जप हो जाता है। तो 14 माला फेर लेना, चाहे 2 घंटा राम राम राम राम राम राम राम राम कर लो, कम से कम इतना कर लेना चाहिए। 1-2 माला तो कुछ करते ही नहीं उनके लिए है। इसमें 2 माला लिखे वहां से, हाँ हाँ ना, 1-2-3 टाइम। टीका का श्लोक के अर्थों को पहले देख पीछे श्लोक पढ़ना, ध्यान देना कि ये परमात्मा है, ये दृढ़ रखो, ये ध्यान जब सब हो गया इसमें एक में सब आ जाएगा, परमात्मा है परिपूर्ण है, है, है, इसको भूलो मत। और इस याद के लिए नाम जप, इस है के लिए उपाय क्या कर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम के उपाय एक चीज है, इसे परिपूर्ण रहना है। और इसको याद रखने के लिए उपाय राम राम राम राम राम राम राम राम मनु है, राम राम मनु है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक एक में सब आ जाएगा। इतनी बात है, आप वही चाहते कि इतना एक हो जाए तो एक ले लो, त्यागने में एक नियम खास कोई सारे में कामना कामना संसार की हमने कहा हमारे ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कामना है। कामना किसको कहते हैं, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें छोड़ो, भगवान कहे जो होना चाहिए वो होना चाहिए, या त्यागने में आवा था एक ही एक ही नहीं तो एक में सब बता, तो एक में बता रहे मैं देखो, मैं कभी कभी अभिमान आता है तो मैं कह देता हूँ साधन आप जैसा चाहो बता दूंगा और आपसे स्वीकार कर लूंगा अगर ठीक है और जिसे प्राप्ति हो सकती है आपसे स्वीकार करा लूंगा, साधन बता दूंगा, आप चाहो जैसा बता दूंगा। अभी बताया कि नहीं, अभी एक बताया, एक ग्रहण करने क्या है, त्याग करने के क्या, ऐसा जैसा बताओ ऐसा ही। कलकत्ते में कह रहा था एक डागा जी थे, बोले कि ऐसा बताओ कुछ भी करना नहीं पड़े, बिल्कुल प्राप्ति है जो कुछ भी मत करो, फिर ना खाना है न पीना है न सोना है न जगना है न आना है, कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करोगे तो प्रकाश परमात्मा में ही स्थिति होती है, करने से ही प्रकृति में स्थिति होती है, न करने से परमात्मा में ही स्थिति होती है, निर्विवाद बात। एक भगवान को मानो आप, है को है में सब आ जाएगा, गॉड और ईश्वर यहोवा ये खल्लार खुदा सब आ जाएगा एक में है, सब जगह है, थोड़ा अलग वो तो पड़े रहो, मैं कहूँ एक मानो है से बाहर कौन जाएगा बताओ, अल्लाह जाएगा, खुदा जाएगा, राम जाएगा, कौन जाएगा बताओ, गॉड जाएगा, कौन जाएगा? आपके डागा जी का क्या नाम था जो आपसे प्रश्न पूछा ना, वो कौन से डागा जी, शिवलाल जी का, शिवलाल जी अपने गोविंद पुराना गोविंद के पास में रहते थे, पुराना गोविंद उनके पास में रहते, अभी नाम याद नहीं आया, तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास जी दूर रहते थे, तुलसीदास जी बसलपुर के दूर रहते थे, ऊपर भी मेरे को याद नहीं रहता है, वो क्षमा कर दो आप, याद आया ना अपने पास गोविंद गोविंद पास में रहते थे, ये बात है भाई, एक ही रखो है परमात्मा, इसे तर रहे हो, ऐसा तर रहे हो कि जैसे समुद्र में डुबकी लगा दे तो चारों तरफ ऊपर नीचे बाहर भी तो पानी ही पानी है, इस तरह से परमात्मा है, इसको जागृति रखो, है हम परमात्मा में है, परमात्मा है उसमें, एक ही बात है, और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस संकल्प को छोड़ दो, जो भगवान करे वो होना चाहिए, निहाल जाओगे, आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, परम शांति मिल जाएगी, एक ही बात में, दुख नहीं रहेगा, संताप रहेगा, जलन नहीं रहेगी, पाप नहीं रहेगा, ताप नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा, जलन नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, करके देख लो आप, एक दिन तो हम हैं अभी। करके देखो, एक दिन करके देखो, फल पड़ता है। ऐसी व्यथा उठेगी विषय में कि मैं उसका काम करूं, और जब उसका काम नहीं कर सकूंगा तो उस समय ऐसी व्यथा उठेगी कि व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो भगवान में नाम लगाने से उसके साथ साथ में वो पहले तो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन के बाद में संसार से कैसे संबंध उत्पन्न करेगा, जो आपका हाथ की सहायता नहीं होगी। भगवान के नाम में मन लगाने से पहले तो उदासीन बन जाएगा। अगर वो संसार में रहना चाहता है, मेरी तरह कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, और शादी नहीं करना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। कुछ कहता खासा देखो, आप करना चाहते हो ना, इसलिए बताता हूँ। आप यो फर्जी बात करोगे, समझ क्या उत्तर देंगे, तो ये उत्तर क्या ही दे सकते हैं, ऐसे पूछना कोई फायदा नहीं। जैसे मैं बताऊँ आपको, लड़का चिमन में बैठा, माँ को कुछ पर दे, माँ सुनती दे, और दे दे, और दे दे, और दे दे। अब खाना तो है नहीं, लेकिन वो खेल करता है। ऐसे खेल वास्ते मैं नहीं कहता हूँ, खेल गए उत्तर तो दे दूंगा मैं, पर ना आपके ना दुनिया का फायदा नहीं होगा। और आप करना चाहोगे तो फायदा हो ही जाएगा। संसार में तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना कहते हैं, क्यों दोनों होता है। परमात्मा में सिद्धि होती है, असिद्धि होती नहीं, क्योंकि वो है कि असिद्धि कैसे हुई, असिद्धि तो नहीं की होती, इतनी पक्की बात है। तो कृपानाथ आप कृपा करोगे, एक पालन करने के लिए क्या है, त्याग के लिए क्या है, तो ये तमाशा नहीं है। जैसे बच्चा कहते और दे दे, तो माँ कहती खा तो ले पहले वाला, अब खेल हो गया, और दे दे, माँ और दे दी, और दे दे, और दे दे, और दे दे, अब खेल भी सही हो गया। ऐसे खेल नहीं कहता हूँ मैं, परीक्षा ही नहीं कहता हूँ। परीक्षा ले लो, परीक्षा में मैं फेल हो जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है, पर वैसे फायदा नहीं है। फायदा इस बात में है। अब कहते हैं सभी क्या उत्तर देंगे इसका, ये दो बात कही आपको, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। देखो इतनी निरर्थक बात है ये होना चाहिए हो जाएगा क्या, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल फालतू बात है। ये कोई फर्क पड़े नहीं, होने वाला हो जाएगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। आप इच्छा करो तो बन जाओगे, बिना अच्छा होने वाला ही होगा, नहीं होना नहीं होगा। आप कितनी इच्छा करो, आपकी इच्छा कुछ काम नहीं करेगा, एक तिरछी तरह काम नहीं करेगी। ऐसी निरर्थक बात है ये, इतनी सुगम है त्यागने में, कोई बाधा नहीं लगेगी। रोने वाली हो जाएगी, नहीं वाले नहीं हो जाएगी, आपसे आप ही। आप करो तो फंस जाओगे, आप नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे। इतनी ऊंची बात है ये, मामूली बात नहीं है। आप तो हम तमाशा करते, स्वामी जी तमाशा करते हैं, मैं तमाशा नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात। मैं शंका जीती करो, आप होने वाली बात हो ही जाएगी, और नहीं होने वाले नहीं होगी। आप हो जाए नहीं हो जाए, मैं आप फंस जाओगे, आपके नुकसान होगा, फायदा किसी तरह का नहीं होगा, लाभ सब तरह का हो जाएगा। आप बताओ तो क्या नुकसान हो जाएगा इससे, बताओ नुकसान बताओ, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बड़ी महत्ता की बात बताई, मैं तमाशा नहीं करता हूं, जैसे गीता आदि के शास्त्र में वो बात बताता हूं मैं। केवल दुख का कारण है, अशांति का कारण है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, केवल दुख होगा, निखार दुख के सिवाय कुछ नहीं होगा। आप सोचो, बताओ, इतने बैठे होकर उत्तर दो। इसके करने से दुखी होंगे, दुख होगा, संताप होगा, अरे छोड़ दो, मौज होगा, आनंद हो जाएगा, कोई बाधा नहीं लगेगी। बताओ, शंका करो उसमें, काटो उस बात को। इतनी बात पक्की है, कामना से कुछ फायदा नहीं, सब नुकसान है। अर्जुन ने कहा कि बिना चाहे हम पाप क्यों करते हैं, भगवान काम ऐसे करते। इतनी ठोस है, बहुत पक्की बात है, किसी तरह का फायदा नहीं है, और कामना करने से किसी तरह का नुकसान बाकी नहीं है। छोड़ना आपके हाथ की बात है। नारायण नारायण नारायण।